Hristos a născut. Da, dacă e adevărat că s-a născut Iisus, ne gândim de Crăciunul acesta, pentru că suntem în această perioadă a Adventului, cum spuneam, menționam data trecută, duminica trecută, în seria noastră de sărbători, sărbători cu Iisus, adică sărbători cu sărbătorit, pentru că asta se pare că ne scapă în ultima vreme. Suntem în această perioadă a așteptării sosirii aceluia care a venit să moară pentru noi, să ne salveze. Vedeți, să trăim vremuri, și asta de o bucată bună de vreme, aș spune eu, în care încercăm, ca societate, să-L înlăturăm pe Dumnezeu din sărbătoarea noastră de Crăciun. Mai exact, să înlăturăm orice are legătură cu Dumnezeu, și asta, în principal, spun unii, din frica, din teama de a nu ofensa pe nimeni. Da? Astfel, practic, nu vrem să mai avem un Crăciun fericit, vrem să avem sărbători fericite. Așa se spune acum așa e la modă, să zicem, în ultima vreme. Dar aș vrea să pun o întrebare foarte simplă. Cum am putea oare să avem sărbători fericite fără Dumnezeu? Oare cum am putea să avem sărbători fericite fără darul lui Dumnezeu nespus de mare? Apostolul Pavel, când vorbește despre Iisus, în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, așa numește. Mulțumiri fie aduse Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, Iisus Hristos. Pentru că sărbătoarea de Crăciun are un sărbătorit, iar protagonistul, sărbătoritul, este chiar darul lui Dumnezeu. Interesant, de obicei la sărbători venim cu darul, la sărbătorit venim cu daruri. Sau mă rog, poate ne așteptăm să vină El cu daruri la noi. Dar atunci când suntem invitați, se cade, spunem noi, să aducem ceva. Dar Dumnezeu a făcut invers. El însuși a făcut un dar nespus de mare. Suntem noi în stare să fim fericiți, ne întrebam, fără Dumnezeu, fără ajutorul Lui? Suntem în stare să fim fericiți, și mă refer fericiți nu așa câteodată, din când în gând, sau doar de sărbători, pe cont propriu? Dacă ne uităm în lumea noastră cu atenție, și nu ne trebuie foarte mult timp, acum, slavă Domnului, putem să dăm un click, două, și să ne dăm exact seama ce se întâmplă în lumea asta. Dar dacă ne uităm, spuneam, în lumea noastră cu atenție, vedem că pe măsură ce îl înlăturăm pe Dumnezeu din viața noastră, planeta noastră geme din ce în ce mai mult. Noi suntem din ce în ce mai segmentați. Suntem din ce în ce mai despărțiți. Ne certăm din ce în ce mai mult, ba chiar ne războim, și exemple sunt chiar aproape de noi. Și astfel, în felul ăsta, murim încet. Puțin câte puțin. Întrebarea de Crăciun acesta, mă gândeam personal și vă lansez și vouă. E o întrebare, zic eu, obligatorie. Cum am putea oare să avem sărbătoare fără sărbătorit? Cum am putea să cântăm, de exemplu, cu bucurie să cântați? Știți că partea a doua spune că sau deoarece, așadar, pentru că s-a născut Iisus. Cu bucurie să cântați. Cum am putea să cântăm cu bucurie să cântăm dacă nu avem pentru ce? Sau cum am putea să cântăm pace între oameni fără Prințul Păcii? Deci, lucrul acesta poate vi se pare ciudat pus în sub forma acestor întrebări. Dar asta facem. Și vreau să vă invit puțin să ne uităm cu atenție în lumea noastră, dar nu numai. Vreau să ne uităm în viața noastră. Crăciunul ăsta, ca să ne gândim la alte Crăciunuri, și nu la cele viitoare, ci pur și simplu la asta, cum vom sărbători? Mesajul meu de astăzi este simplu. Fără Iisus înseamnă fără Crăciun. Dar ce înseamnă oare fără Iisus? Trebuie să recunoaștem că asta e problema noastră. Din ce în ce mai mult vrem să avem sărbători, dar fără sărbătoriți, mai exact. Vrem să ne distrăm, dar fără motiv cu adevărat să ne distrăm. Vrem, de exemplu, în ultima vreme, observ eu, un Crăciun, dar fără Iisus. Și să ne întrebăm, oare cum va fi Crăciunul ăsta pentru noi? Ce înseamnă, de exemplu, Crăciun fără Iisus, fără Hristos? M-am gândit din două puncte de vedere. De exemplu, biblic, dacă n-ar fi fost Hristos, Crăciunul ar însemna magii fără stea. Da? Cam așa. Sau ieslea fără prunc. Crăciun fără Hristos înseamnă păstori fără oi. Sau îngerii fără o veste. profeții fără împliniri, cum vorbeam acum două duminici în seria aceasta. Profeții fără împliniri. Sau, duminica trecută, Crăciunul fără Hristos este o poveste. Nu este un eveniment. Este mai exact o religie, o formă de religie, dar nu o relație personală cu Dumnezeu. Crăciunul fără Hristos, să știți, în ultima instanță, aș putea spune că înseamnă biserică, o biserică care devine pacoste, o datorie, o povară mai degrabă decât plăcere. M-am gândit și firește vorbind, sau omenește, cum spunem noi. Ce înseamnă Crăciun fără Hristos? Păi înseamnă ceva de genul ăsta, Românie fără 1 decembrie. Ziua noastră națională. Sau pur și simplu ar însemna o Românie fără, cine credeți? Fără români. Fără români. Crăciunul fără Hristos este ca o zi a eroilor neamului, dar fără să-i menționăm pe eroi, fără să menționăm războaiele pe care le-au luptat, suferințele pe care le-au îndurat, luptele pe care le-au dat și chiar moartea cu care s-au sacrificat pentru neamul nostru. Crăciun fără Hristos înseamnă, de exemplu, reforma fără Martin Luther, acela care a scris cele 90 de teze ale reformei, pentru că ele au adus reforma, mesajul lor înfipt pe ușa catedralei de la Wittenberg. Ce înseamnă Crăciun fără Hristos? Înseamnă o istorie fără evenimente. Realizați că în fiecare în aceste lucruri, de fapt, ele sunt utopii. Nu există istorie fără evenimente. Înseamnă iarnă fără frig, cum e la noi acum. Și noi și californienii. Și alte lucruri, bineînțeles, așa. E mai cald. Crăciun fără Hristos înseamnă muncă fără răsplată. Vă place? Merge la muncă și trage din greu și la sfârșit? Nimic. E adevărat că se întâmplă, ce drept. Nu? Muncă fără răsplată. Înseamnă reclamă fără produs. Sau dacă vreți ceva mai amuzant, înseamnă smartphone-uri fără internet. Că acum nu se mai poate fără acest lucru. Astfel trebuie să înțelegem că problema noastră, spuneam, este că vrem lucrul ăsta și trăim lucrul ăsta. Și încurajarea mea este să privim fiecare dintre noi, în noi, în viața noastră, ce vom face de Crăciunul ăsta? Ce va predomina? Va fi Crăciunul nostru fără Hristos? Pentru că lucrul acesta este imposibil. Putem să spunem că avem. Știți, aș vrea să ne uităm și să vedem că am ajuns în lumea noastră să ne purtăm ca niște nebuni. Poate că am mult spus, dar ne purtăm prostește. Și vă dau câteva exemple. Am găsit o grămadă de exemplu. Vă dau câteva doar. Citeam despre un exemplu fără Iisus. Crăciun fără Iisus. În statul Wisconsin, din Statele Unite, a avut loc un Crăciun vrăjitoresc, dacă vă puteți imagina de genul ăsta. Un Crăciun pentru vrăjitoare. Și vreau să vă spun, nu judec, nu asta e ideea, doar să privim, de fapt, până unde putem să ajungem, fiecare dintre noi. Și asta, apropo, la o școală primară. Un Crăciun pentru vrăjitoare. Și au schimbat, de exemplu, o noapte preasfințită, Silent Night, într-o noapte înfrigurată, în care versurile erau așa: înfrigurat în noapte, nimeni la vedere pe stradă, vântul șuieră și mușcă pe furiș, cât de mult aș vrea să fiu sub un acoperiș, cald, cu ai mei lângă mine, acuși. Traducerea și adaptarea personală, bineînțeles. Ca să vedeți, de la o noapte preasfințită, da, toate sunt calme, spune în original, și Maria și Iosif stau și văd prunc, se uită la prunc, total diferit. Citeam de asemenea despre o localitate în care autoritățile de Crăciun au interzis difuzarea sau interpretarea oricărui cântec de Crăciun, în timp ce era permis toate felul de alte cântece din alte sărbători și alte convingeri, care bineînțeles că favorizau altfel de valori. Întrebat fiind de acest lucru, primarul a spus: știți, dar celelalte lucruri sunt de o mai multă cultură. Oare? Știți, aspectul acestor fenomene, îmbrăsc aici la exemple, este ce spuneam puțin mai înainte, chiar la început. Stă în ideea asta de a fi corect politic, de a nu jigni pe cineva, de a nu discrimina pe cineva. Și asta chiar cu prețul de a interzice valorile creștine. Dar știți, dacă facem lucrul ăsta predicând toleranța, de fapt ne transformăm într-o mare intoleranță. Pentru că fiecare om are dreptul dat de Dumnezeu să-și trăiască convingerile, să-și le exprime. Nu poți opri pe unii care oricum, dacă nu să ne gândim, convingerile astea sunt vechi, de când lumea spune noi, și la un moment dat să ne oprim. Pentru că asta înseamnă discriminare în sine. De fapt, e o mare intoleranță. Un alt exemplu, chiar promul de Crăciun, că așa se numea Cică, sunt o grămadă de localități, orașe importante, cele mai importante în special, nu se mai numește așa pomul de Crăciun. Se numește pomul de iarnă. Pomul de sărbători. Tot în aceeași idee. Realitatea este sumbră. De exemplu, la un studiu făcut de Asociația Familia Americană asupra promovării prin reclamă cu ocazia sărbătorilor de iarnă, mai exact de Crăciun, din cele 260 de anunțuri publicitare făcute în ziar, într-un ziar de importanță, de importanță majoră, firme renumite cum ar fi Target, Kroger, Office Max, Staples, Dell și Best Buy și altele, nu au menționat nici măcar o singură dată Crăciunul în niciuna din reclamele lor. Cu alte cuvinte, am putea spune, dacă nimeni nu ni-l reclamă, de ce ne-am dorit Crăciunul? Nu? De ce ne-am dorit pe Hristos de Crăciun? Mai citeam despre Crăciunul în Japonia. Foarte interesant. În Japonia, Crăciunul a devenit un eveniment major, important în ultimul timp. Oamenii pun decorații de Crăciun, oamenii își fac cadouri, își trimit felicitări, cântă colinde chiar și cântece de sezon, cum mai sunt numite ele, urnează pomii, au meniuri speciale de sărbători și fac mare caz despre Saint Nick, Sfântul Nicolae, cum zicem noi, și despre Rudolf și Frosty, omul de zăpadă. Moșul lor uneori este îmbrăcat ca un samurai, nu știu dacă are sabie, apropo, dar așa este îmbrăcat. Și pentru adulți este foarte important în acest sezon al Crăciunului să aibă o cină romantică în ajunul Crăciunului. Și din motive care ne scapă, m-au și tradiția de a merge la un concert mare al Sinfonia Noua de Beethoven. Singurul lucru pe care japonezii nu-l cinstesc de Crăciun este, care credeți? Hristos. Dar întrebarea e de ce? Pentru că japonezii sunt 99%, chiar mai mult decât 99%, șintoiști și budiști. Un misionar creștin în Japonia a fost întrebat dacă nu cumva Crăciunul este ziua de naștere a lui Santa, a lui Moșu. Numai 0,5% din japonezi sunt creștini. Dar de unde credeți că au luat ei versiunea asta așa comercială? De la noi. Noi ăștia care ne lăudăm că suntem de zeci, sute, mii de ani creștini chiar. Sunt unii care spun da, că sunt creștini înainte de Hristos. Exagerează, dar de la noi au învățat, pentru că dacă ne uităm cu atenție în ultima vreme, când e vorba despre doarea Crăciunului, e vorba despre comercial. Nu ați observat că au apărut decorațiile de Crăciun anul ăsta în luna octombrie? Ați observat? Până nu de mult, bătălia era să le pună în noiembrie. Acum au depășit, au trecut în octombrie. Mă întreb dacă în câțiva ani ajungem undeva prin august. Și în iulie avem decorații de Crăciun, ca să știm o treabă. Da? Dar știți, să nu arătăm cu degetul. Spuneam, n-ar o să arătăm cu degetul, doar observăm pe alții și apoi să ne întoarcem spre noi. De exemplu, poporul român. Și noi avem fenomenul nostru în ce privește sărbătoare fără sărbătorit. Crăciun fără Iisus. Unde sărbătoritul Iisus este înlocuit cu tot felul de lucruri. Ca de exemplu, tradiții și obiceiuri. Să nu mă înțelegeți greșit, îmi plac tradițiile și obiceiurile. Nu toate. Unele sunt chiar ieșite din comun. Dar de Crăciun, de ziua lui Hristos, de advent, de venirea, cea mai mare venire importantă în, cea mai importantă venire în lumea noastră, a lui Iisus Hristos. Oare cum să-L înlocuim pe sărbătorit, pe cel care a venit? Îl înlocuim cu porcul de Crăciun și am văzut că unii au fost foarte triști, apropo, anul ăsta, că porcii au fost sacrificați în stil european. Adică n-au mai fost tăiați. Au fost, nu știu, electrocutați sau ceva de genul ăsta. Sau cu injecție letală. Foarte triști. Ziceau, măcar să fie ars cu paie. Da. Înlocuim pe Hristos cu brad de Crăciun, că după el stăm la cozi interminabile. Slavă Domnului că în București m-am uitat că sunt așa de multe locuri față de alte orașe. Vă spun ca unul care vin într-un oraș mai mic, e coadă la pomi, săracii pomi. Înlocuim pe Hristos cu tot felul de colinde tradiționale care n-au nimic de a face cu Hristos. Mai mult cu lerul ler și alte lucruri de genul ăsta. Mă înțelegeți greșit din nou. Îmi plac cântecele. Dar ideea e de atitudine. Pentru că fiecare dintre noi suntem invitați de Crăciun și nu numai de acela care este sărbătoritul. Să sărbătorim pe el. Și noi îl înlocuim pe el cu tot felul de serbări la care și anul ăsta am fost invitat. Slavă Domnului că eu cred în Hristos de Crăciun și săracii au cântat colindele care le știu eu. Dar la sărbările noastre, din ce mai puțin se vorbește despre Hristos. Și bineînțeles, știți cu cel mai înlocuim pe Iisus? Cu un mare zeu. Se numește zeul distracției. Pentru el facem o grămadă de lucruri. Ne schimbăm garderoba, facem cumpărături de ne dor picioarele și ajungem să ne închinăm la zeul ăsta distracție, că vorba aia este ce? E sărbătoare, frate. Se merită, nu? Și dacă privim la noi și dacă nu suntem atenți, ne descoperim în acest anotimp încăutând cel mai mult să ne petrecem timpul îmbrăcându-ne, făcându-ne cadouri, alergând dincolo până acolo după tot felul de cumpărături și apoi, să spunem pe românește, crăpăm în noi până când ne găsim la spital, unii dintre noi. Și după aia, vorba aia, vrem să avem sărbători fericite. Dar vedeți, adevărata bucurie, adevărata pace și bunăvoință, lucrurile cele trei pe care îngerii le-au urat, pace, bucurie și bunăvoință între oameni. Dar știți că textul spune acolo, între oamenii plăcuți lui. Și mai pune din nou întrebarea, putem oare să avem sărbători fericite, să ne bucurăm cu adevărat? Să fim buni cu adevărat prin noi înșine. Istoria o dovedește în nenumărate rânduri că nu putem. Dar oare ce este Crăciunul cu adevărat? Spuneam că el este Adventul. Este venirea. Este vorba de prima venire a lui Hristos pentru noi, a lui Dumnezeu. Așa spune crezul vechi. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat și s-a născut din fecioară. Și ce este frumos? Și ăsta era versetul care... aș vrea să rămânem, dacă ar fi un text din Scriptură în minte, deschideți cu mine la 1 Timotei 1 cu 15. Vă gândesc că poate nu citeți nimic din Biblia astăzi, nu? O să citim. Dar uitați-vă, până acum vreau să vă spun că n-am observat Crăciunul în versetul ăsta. Dar 1 Timotei 1 cu 15, Apostolul Pavel spune ce înseamnă pentru el Crăciun. Venirea lui Hristos. Spune Apostolul Pavel, acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. De Timotei 1 cu 15. Care lucru? Hristos Iisus, de subliniat, a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce spune Apostolul Pavel? Ce ne provoacă practic Dumnezeu de acest Crăciun? Să putem spune împreună cu Apostolul Pavel, Hristos a venit în lume să mântuiască pe păcătoși, să salveze. De la ce, apropo? De la moarte veșnică, despărție veșnică de Creator. Și spune, dintre care cel din tâi sunt eu. Știți, mulți oameni sunt de acord că Iisus a venit să moară pentru păcatele lumii, dar falimentează în a spune, a venit să moară pentru păcatele mele, a venit să moară pentru mine. Și Crăciunul adevărat este realizarea acestui adevăr, asemenea Apostolului Pavel. Inima Crăciunului este să poți să spui, Hristos a venit să ne salveze. Și să nu mă opresc aici, să spun, Hristos a venit să mă salveze. Și știți ce? Nu ne putem opri aici. De Crăciun putem spune, oamenilor din jur, Hristos a venit să te salveze. Să salveze pe orice om, apropo, pe tatăl tău, pe mama ta, pe fratele și pe sora ta, pe vecinul care nu-ți place de mutra lui, care te sâcâie, pe vecina ta, pe colegul sau colega, nu știu cum te întâlnești cu ei, chiar și pe șeful care te sâcâie în fiecare zi sau te tratează nedrept, pe toți cei care, într-un fel sau altul, fac tot felul de nedreptăți. Pentru toți oamenii ăștia, Iisus Hristos s-a născut ca să-i mântuiască. Deci asta e realizarea adevăratului Crăciun. Și adevăratul Crăciun înseamnă să realizezi cu toată ființa ta că Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat părăsind cerul, gloria. Nu a trebuit să facă lucrul ăsta. Dar spune, din dragoste a făcut acest lucru. S-a îmbrăcat cu cojocul meu și al tău, cu natura umană. A luat chip de rob, spune Apostolul Pavel. S-a dorit viața, a trăit-o fără de păcat și la sfârșit și-a dăruit-o ca jertfă pentru păcatele oricărui om care se încrede în el. Pentru că aici face diferența Crăciunului. Crăciun cu adevărat începe când spui, te-ai născut pentru mine. Sau cum spune un cântec, te-ai născut și în ieslea inimii mele. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne împăcăm. Sunt o grămadă de oameni care nu realizează că sunt certați cu Dumnezeu. Și că Dumnezeu, da, îi iubește, dar nu vor putea să stea în prezența Lui dacă nu primesc darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Dacă nu înțeleg cu adevărat Crăciunul. Acum, spuneam, vrem să facem practic Crăciunul ăsta. Ce vom face cu acel copilaj născut în iesle? Născut, iar nu făcut, cum spune crezul. Va fi el motivul principal sau unul din motivele? Că știți că poate să fie și așa. Îl băgăm și pe el pe acolo, ca să nu se întâmple prost. Că știți, Iisus poate să fie în competiție cu tot felul de motive. Mărimea device-ului care îl vom primi de Crăciunul ăsta. Telefoane. Sau mă rog, la altcineva, și la sexul frumos, mărimea înseamnă la tocuri. Cât mai înalt. Va fi Iisus într-o competiție cu tot felul de alte lucruri. Să nu mă înțeleg greșit, nu urăsc cadourile. Nu despre asta e vorba. Dar oare trebuie să fie Iisus de acest Crăciun în competiție cu lucrul ăsta în ce privește bucuria noastră? M-am gândit la un mod practic și cu asta vreau să închei. Oare cum ne dăm seama, cum îmi dau seama, cum îți dai seama cu adevărat că ești o bucurie de Crăciun pentru Dumnezeu? Că sărbătorim cu adevărat Crăciunul. Oare cum ne dăm seama? Știți, Crăciunul spunea că este prima venire a lui Iisus Hristos. Acum aproape 2000 de ani, Iisus Hristos, așa cum Dumnezeu profețise în peste 300 de rânduri, 300 de profeții, a venit la timp, a venit la fix. Dar știți care e realitatea? Iisus a promis că se va întoarce, va veni a doua oară, tot la timp. Știți care e timpul ăsta? Unii zic că au uitat. I s-a stricat ceasul de alarmă lui Dumnezeu. Dacă vă uitați cu mine în 2 Petru 3 cu 9, Dumnezeu ne explică când va veni El. Și dacă întârzie, cum ni se pare nouă, de ce întârzie? 2 Petru 3 cu 9 spune, Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea. Sau Cunescu spune, Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii sale. Care promisiune? Dacă uitați un verset mai înainte, verset înainte vorbește despre venirea Lui. Promisiunea venirii Lui. Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă la pocăință. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că Dumnezeu așteaptă pe ultima persoană, El știe pe ultima persoană, să se întoarcă la El. Am gândit la un lucru și vă invit împreună cu mine să gândiți. Dacă aș ști care este ultima persoană care trebuie să pocăiască, pocăință însemnând ce? Schimbarea minții, gândirii fără Dumnezeu, acceptarea gândirii lui Dumnezeu și întoarcerea spre El. Dacă am ști persoana asta, care e ultima persoană? Ce am face? Am căutat să o ajutăm, să fim pe lângă ea, hai să-ți arăt dragostea lui Dumnezeu, să-ți arăt că Dumnezeu a murit și pentru tine, s-a născut pentru tine și a murit pentru tine. Sau am zis, mai stai un pic, să vină Domnul când zic eu, că doar ce mi-am luat casă. Vorbesc din experiență personală. Da. Vezi că asta e, despre asta e Crăciunul. Adevărul este că Dumnezeu a pus tot felul de persoane în viața noastră. Dar mă întreb dacă le vedem. Dacă vedem pe oameni ca fiind beneficiari ai dragostei lui Dumnezeu. Sau i-am categorisit. Ăsta niciodată pe lista mea. La asta nu vine Santa. Sau n-ar trebui. Vă mai invit la un singur loc în Scriptură, Luca, capitolul 12. Pentru că spuneam, ce înseamnă să fim practici de acest Crăciun, real cu acest Crăciun? Luca, capitolul 12. Dacă Iisus a venit prima dată și a venit la fix, spuneam, și a doua oară a promis că va veni exact la timp, de el are o îndelungă răbdare. Ce înseamnă lucrul ăsta? Eu și cu tine ne putem da seama cu adevărat de cum sărbătorim Crăciunul. Dacă, ce înseamnă Crăciunul? Dacă într-adevăr avem sărbătorit prin felul cum îl așteptăm să vină a doua oară. Acum eu vă întreb, ne-am gândit la lucrul ăsta, ne gândim la lucrul ăsta? Măcar de Crăciun am putea spune. Felul cum sărbătorim cu adevărat pe Iisus în prima sa venire, se vede în modul cum îl așteptăm în a doua sa venire. Îl așteptăm? Știți că eu am vorba asta. O fi ăsta ultimul Crăciun? Dacă ăsta o să fie ultimul Crăciun, o să fim în stare să-l trăim cu adevărat? Și uitați-vă ce spune Iisus aici în cuvintele acestea pe care el adresează ucenicilor săi, de la versetul 35. Luca 12 cu 35. Îi vorbește ucenicilor, spune, coapsele sau mijlocul să vă fie încinse și lămpile aprinse întocmai acelor oameni care își așteaptă stăpânul să se întoarcă la nuntă, ca să-i deschidă imediat atunci când va veni și va bate la ușă. Ferice de sclavii sau de slujitorii aceia pe care stăpânul la venirea lui îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să se așeze la masă și se va apropia să le slujească. Iisus vorbește despre el și încă el venise, dar vorbește despre a doua sa venire. Spune, va sta să le slujească la masă și spune, fie că la doua strajă va veni din noapte, fie că la treia strajă va veni, fericiți sunt aceia pe care îi va găsi astfel. O să ce spune, fericiți, căci un fericit, împliniți, bucuroși cu adevărat, spune, dacă îi va găsi, găsind cum astfel, spune, să știți că stăpânul, dacă stăpânul casei ar ști la ce oră vine hoțul, ce ar face? Ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Și spune, deci fiți pregătiți și voi, pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Oare să fie acesta ultimul Crăciun? Cum ne dăm seama? Spuneam că dacă vrem să ne dăm seama pe cine sărbătorim și dacă sărbătorim cu adevărat pe Iisus, venirea sa în lumea noastră, Crăciunul, cum îi spunem noi, o arătăm în felul în care noi îl așteptăm pe el, a doua sa venire. Cum îl așteptăm? Dacă ne uitați în versetul 37, spune, ferice de robia aceea pe care stăpânul la venirea lui va găsi cum? Cum spune acolo? Veghind. Ce înseamnă a veghea? Înseamnă a nu dormi. Înseamnă a fi treaz. Înseamnă a fi conștient. E vorba de o stare de conștiință activă. Cuvântul original asta înseamnă. Apropo, ce înseamnă să fiu conștient? Conștient de ce? Cuvântul ăsta mai înseamnă a urmări ceva cu atenție. Sunt unii dintre noi care, mai ales bărbații, dacă ne uităm la un meci, avem o atenție neîndoită. Vorbeam la început despre o atenție neîndoită. A plecat Hipo. Deci nici măcar el n-a putut să fie atent. Când ne uităm la un meci, avem o atenție neîndoită. Asta e cuvântul de aici. Așteptându-l pe Iisus, urmărim. Iisus spune în Matei 24, când veți vedea semnele pe care vi le spun eu, să știți că venirea mea este aproape. Apropo, observăm semnele. Realitatea este că este o grămadă de creștini care habar n-au ce se întâmplă în lume. Nu văd semnele. Nu văd că Iisus a spus, un popor se va ridica împotriva altui popor. Tatăl va urî pe mama sa. Și mama sa va urî pe fiul ei. Fica pe mamă și pe tată. Veți fi urâți din pricina numelui meu în toate neamurile, peste tot pământul. Sunt o grămadă de creștini care sunt inconștienți în felul acesta. Nu știu că frații și surorile lor mor în fiecare zi pentru credință și noi ne văităm, dar n-am reușit să-mi iau 6S-ul. Sau mai știu ce alt device sau altă jucărie, înțelegeți, care o dorim. E grav. Și nu cred că pot să-mi iau ce am văzut în vitrina la, nu știu. A aștepta înseamnă a fi pe fază. Iisus spune, ferice de robia aceea care stăpânul la venirea lui va găsi veghind. Vedem ce se întâmplă în lumea noastră? Știți, există un fenomen de picătură chinezească, dacă vreți, în lumea noastră. Ni se dă că puțin câte puțin informații selectate nu sunt conspirații, să nu încă înțelegeți greșit. Dar se întâmplă lucrul ăsta și ajungem să nu mai simțim. Ajungem să nu ne mai pese de omul care e cu adevărat în nevoie, pentru că oricum ne-am hotărât. Toți sunt mincinoși. Toți ascund ceva. Ajungem să nu mai vedem oportunitățile pe care le dă Dumnezeu. De ce? Că suntem prea ocupați cu ale noastre. Agenda noastră e mai importantă decât orice altceva. Iisus spune: ferice dacă veți fi pe fază, cu alte cuvinte, atunci când voi veni, când stăpânul se va întoarce. Mai spune ceva aici, dacă ați observat în versetul 40, desfiți și voi cum? Fiți pregătiți. Pregătiți. Ce înseamnă pregătit? Cuvântul original înseamnă îmbrăcat, echipat, asortat, de călătorie, mai exact de misiune, ăsta este termenul, cu rucsacul, cu roanița în spate, având tot ce trebuie la tine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că așteptarea venirii lui Iisus este o așteptare activă. Se lasă că sunt destui misionari. Nu, nu. Iisus a spus ucenicilor și prin el ne spune și nouă: oriunde veți merge voi în lumea asta, oriunde veți fi, fiți martorii mei. Fiți pregătiți și voi. Știți, de Crăciun, probabil că este ocazia cea mai tare să fim echipați și să așteptăm echipați. Cu bagajele făcute de plecare. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă să ne întrebăm, unde este inima noastră lipită? Vă vorbesc din experiență, spuneam. E foarte interesant, am observat pentru mine, după mai mulți ani de trăit în chirie și nu, neavând casă, cum acum când ne-am luat în sfârșit o casă, parcă nu-mi dă inima să mă duc să ne mutăm. Încă nu ne-am mutat. Și stăteam aseară și mă gândeam așa, pe la oră nu prea alții torceau de mult. Dar oare de ce nu sunt așa de entuziasmat? M-am obișnuit nomad, mă gândeam. Și cineva râde pe aici că călătorește mult. E foarte interesant, după o vreme te obișnuiești să, parcă să nu mai fii acasă. Dar oare se însemne asta cuvintele lui Iisus? Fiți pregătiți când veni. Gata de plecare. Unde este inima lipită? Pentru că dacă ne lipim inima de lucrurile ăștia, știți ce se întâmplă, ce spune Biblia? Că toate vor arde. Toate vor arde. Singurii bani pe care reușim să-i păstrăm în stăia care îi dăruim, spune cineva. Și ăsta e un principiu cu privire la tot ce aveam. Singurele lucruri pe care le vom reuși să le luăm cu noi în cer sunt cele pe care le dăm, ajutăm, investim, fără să așteptăm ceva, fără sfori atașate, știți, cu alte cuvinte, fără motive ascunse, să dăm, pentru că în dar am primit și noi. Și mai înseamnă să fim ocupați, spuneam, da? Păi stăpânul a plecat și spune că o să mă întorc. Cu alte cuvinte, dacă ne-a spus ce să facem, o să fim găsiți făcând așa. Ne-a lăsat să, practic, să fim, cum spuneam la trecută, singura dovadă a venirii sale. Spunea că dovada cea mai sigură că Iisus a venit este viața noastră, dacă credem cu adevărat lucrul ăsta. Pentru că asta este provocarea pentru noi. Dacă Hristos vine astăzi, apropo, dacă Hristos va veni de Crăciunul ăsta, n-ar fi fain. Să vină Iisus a doua oară, exact în ziua când a venit prima oară. Nu? Dar dacă va veni, vom pleca capul de rușine? Apostolul Ioan spune, în ziua venirii sale, să nu plecăm capul de rușine. Să stăm capul sus. Asta în funcție dacă vom face, dacă vom trăi pentru El. Să ne amintim, tot ce facem pentru Iisus, spune o cântare veche, va sta, va rămâne. Restul, toate vor pieri. Ce reușesc să investesc, spune Iisus, în numele Lui. Dacă dai un pahar de apă, spune, numele meu. Mie mi-l dai, spune. Un pahar de apă? Vă spuneam în multe rânduri, noi credincioșii, care cu adevărat avem o relație cu Dumnezeu, avem șansa să fim remunerați de două ori. Și pe pământul ăsta, dar și în veșnicie. Dacă facem lucrurile ca pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă, apropo, o revoluție. Nu mai trebuie să stea, vreau să spun, nici popa și nici gardianul la ușă. Ca să nu fur sau să fac treaba mea. Să nu stau pe Facebook sau pe Messenger în timp ce ar trebui să muncesc. Nu trebuie să stea nimeni. De ce? Pentru că eu lucrez pentru cel mai tare angajator. care mă binecuvântează și aici și în veșnicie. Știți, în mod simplu, Crăciunul înseamnă felul în care Dumnezeu influențează viața mea și viața ta. Asta înseamnă Crăciun cu adevărat. Că El a venit, s-a născut pentru noi. Modul cum gândesc, modul cum iau decizii, modul cu privire la orice zonă din viața mea arată dacă cu adevărat eu cred că a venit. Și știți ce? Dacă noi credem cu adevărat că El a venit pentru noi, asta schimbă viața noastră. Altfel ne mințim. E ușor să spui Crăciun fericit, Iisus a născut, să cântăm frumos, pe voci chiar, da? Dar dacă nu avem o relație cu ăsta care s-a născut, El ne va spune când se va întoarce, plecați de la mine că nu vă cunosc. Nu v-am cunoscut niciodată. Și spune, sunt unii care au făcut minuni în numele Lui, spune. Au profețit în numele Lui. Dar spune Iisus, le voi spune curat, simplu, plecați de la mine. Este posibil să ne înșelăm. De aceea Crăciunul acesta, și cu asta vreau să închei, este o șansă pentru noi să ne cercetăm. Eu nu știu dacă apuc în Crăciunul, Crăciunul mai este mai încolo. Suntem doar în 20, da? Dar anotimpul ăsta, adventul, perioada asta de așteptare a venirii sale, este o perioadă să ne cercetăm. Dacă nu l-am acceptat pe pruncul născut în iesle, putem să o facem acum. Pentru că El s-a născut să fie domn, șef, adică stăpân și mântuitor. Pentru că El este, apropo, este un șef care ne iubește. Este un domn care și-a dat viața pentru noi, nu abuziv. Sunt o grămadă de oameni care au problemă când aud cuvintele domn, mântuitor mai merge, dar domn. Dar Dumnezeu nu e ca noi, apropo. Și șansa noastră este să ne întoarcem la El dacă n-am făcut-o. Mai este o șansă pentru noi care L-am acceptat ca Domn și Mântuitor. Să ne uităm în inima noastră și să ne cercetăm și să zicem, Doamne, ce am făcut cu viața mea? Viața mea e despre altceva, Tu ești în competiție cu o grămadă de lucruri în viața mea, care sunt mai importante. Șansa este să ne gândim la darul nespus de mare al Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, a dat ce a avut mai bun. Și nu încerc să fac o manipulare, dar asta e realitatea, Dumnezeu spune. Și Pavel spunea, Hristos a venit să ne mântuiască, dintre care eu sunt cel din tâi. Dar ce cel din tâi? Cel mai mare păcătos. Dacă ne-am depărtat, dacă am alunecat, știți pilda fiului risipitor? Apropo, care este și pilda fratelui cel mare, care are două părți importante. Unii care pleacă și unii care rămân, dar cu o inimă plină de invidie, de judecată, tot aia e. Tot rupți față de tata suntem. Putem să fim acasă și rupți, putem să fim aici și rupți de Dumnezeu și unii de alții. Pilda asta e pentru noi. Luca ne vorbește așa de clar pilda aceasta. A fiului plecat și fiului care a rămas. Amândoi au probleme cu tata și Crăciunul e ocazie pentru noi să ne întoarcem, să ne reîntoarcem. Să lăsăm, să arătăm cu degetul când cel puțin trei sunt spre noi. Să lăsăm supărările, lipsurile, problemele, pentru că Dumnezeu spune, eu sunt de ajuns de mare să rezolv toate în vremea mea, în timpul meu. Tata, știți cum e? Ne așteaptă în prag. Așa spune pilda. Pe când era El departe, i-a ieșit în cale. Asta este Crăciunul. Și cu adevărat vom putea spune Crăciunul, da, e despre Hristos, pentru că altfel n-ar fi Crăciun. Și știți ce? E valabil pentru mai mult decât o zi. Mai mult decât un sezon. E pentru fiecare zi din an. 365, 66, ca să nu scăpăm vreuna. Pentru că Dumnezeu ne dă vreme să mai trăim pentru El, pentru scopurile Lui, pe care nu le vor regăta niciodată. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ne dai această șansă, acest Crăciun, să ne întoarcem la Tine. Pentru că suntem din Tine. Și viața și mișcarea noastră se datorează legilor pe care Tu le-ai pus în noi și în jurul nostru. Toate lucrurile se mișcă datorită Ție. Te rugăm să ne ajuți să ne mișcăm așa cum vrei Tu. Și să facem din Tine bucuria noastră. Să facem din Tine scopul trăirii noastre. Să facem din Tine scopul dăruirii noastre. Tu ai spus că este mai ferice să dai decât să primești. Doamne, învață-ne mai întâi că Tu ne-ai dăruit și că bucuria Ta a fost cea mai mare atunci când ne-ai dăruit pe Fiul Tău. deși a însemnat suferința cea mai mare. Doamne, ajută-ne să te primim, să te sărbătorim și te rugăm să lucrezi în inima noastră așa cum lucrați și în inima Mariei, care se gândea, strângea aceste adevăruri, cugeta la ele în inima ei și viața ei a fost deosebită, pentru că noi ne amintim de ea ca fiind un exemplu. Și la fel sunt toți oamenii despre care noi citim în Sfânta Scriptură. Oameni care ne învață într-un fel sau altul cum să ascultăm de tine și cum să nu trăim fără de tine, Doamne. De acest Crăciun te rugăm să încoată ca tu să fii bucuria noastră. Pentru ca cu adevărat să putem să ducem vestea aceasta fiecărui om, oriunde ne-ai pus pe fiecare dintre noi. Mulțumim că poți face mai mult decât noi știm să cerem. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin?